verenler var. Uman aleminde onlara dokunur gibi, onlara dokunur gibi. Dönmek bir zevk, dönenleri seyretmek ayrı bir zevk. Saatler geçer biliyor musunuz? Kabe'nin avlusunda oturun, seyredin dönenleri, saatler, ne ki saatler. Günler kalkmasanız orada sıkılmazsınız. Bir dünya var orada dönüyor, bir kainat dönüyor, Rab'be teslim olmuş. Mekan ne ki orada, zaman ne ki geçip gider, fark etmezsiniz, saatler mi saatler. Orada herkes günahına ağlıyor, herkes günahı kadar belki ağlıyor. Belki herkes makamı kadar ağlıyor, kim bilir. Günahsız sabiler gördüm. 8-10 yaşında ağlıyorlar. Kim bilir gelecek için mi, geçmiş için mi, ümmet için mi, kim bilir kim için. Dilsizler gördüm, gözsüzler gördüm orada. Dönüyor her biri kendi aleminde. 80'lik insanlar gördünüz. Siz 20 dakikada 7 tavaf yapıyorsunuz. O 20 dakikada belki bir köşeden bir köşeye yürüyor. Ancak yürüyor lakin ümidi çok çok. Ümitsiz değil. Mecalsiz olsa da ruhsuz değil. Belli ki kalbi çarpıyor. İç aleminde büyük heyecanlar var. Yürüyor. O yolda yürümek için yürüyor. Ya orada Hacer-i Esved'in etrafında peygamberin dokunduğu o taşa dokunmak, belki yakınlaşmak, belki taşlaşmış yüreğine, bu taş senden çok daha yüksektir, senden daha mükemmeldir demek, dedirtebilmek, sen nesin ki bu taşın yanında, yüreğini, orada Kâbetullah'ın etrafında, Allah'ın beytinin etrafında, Allah'ın lütfunun tecelli buyurulduğu o evin etrafında dönen, dönüp dönenler. Ve bir köşede sanki Ömer orada. Hacer-i Esved'in yanında. Büyük boyuyla, büyük kametiyle Ömer. Seyrediyor. Hacer-i Esved'e doğru gelip dokunanları seyrediyor. Halife orada. Sanki Hacer-i Esved'e ziyareti dahi kontrol eder gibi. Bir ara içinden geçiyor. هذا حجر لا ينفع ولا يضر diyor. O bir taştır bu. Ne faydası var, ne zararı var. Öyle diyor. Sen bir taşsın neticede. Mekke'nin yalçın kayalıklarında bulunan taşlardan siyah bir taşsın. Orada Hazreti Ali kerremallahu vechhe müdahale eder gibi, hahuna Hazreti Ömer'e sonra hahuna tüskebul abara diyecek, dedirtecek, sözü söyleyecektir. Ya emiral müminin, o bir taştır ama farklıdır diyecektim. Ben Allah Resulü'nden duydum ki Hacer-i Esved'e istilam eden dokunanlara mahşer gününde Allah Azze ve Celle alacak onları. cennete götürecek, cennete girecekler. Ömer, koca Ömer bakar şöyle Ali'ye. Duydun mu Fahri Kainattan? Aynen duydum. Mübarek dudaklarından duydum. Öyle diyordu Hacer-i Esved, kendisini selamlayanlarla beraber cennete götürülecektir. O zaman işte gözler yaşarır koca Ömer'in. Mekana sığmayan o adamın, bugün dahi kainata sığmayan o adamın. Hahuna tuskebul abara diyecektir. Harflerden bir mana çıkar mı? Harflerden bir şekil doğar mı? Hep Ömer adını okuduğumda, Ömer'in adının Arapça yazılışını okuduğumda, hançeri yemiş yere uzanmış, son nefesini veren bir büyük zatı hatırlarım. Harfler öyle bir, ayn, mim ve re harflerinin dizilişinde öyle bir yakınlık var ki bir satır halinde, mihraba uzanmış adamı hatırlarım Ömer'in her adını okuşumda. Yeniden Ömer. Cebele Kabe'nin etrafında tavaf halinde. Hristiyanların lideridir. Bir kavmin lideri Cebele bin Eyhem. Kabe etrafında bütün ihtişamıyla tavaf ediyor. Yeni Müslüman olmuştur Cebele. Bir ara Kabe etrafında dönerken gariban birisi o izdihamda hatan Cebele'nin ayağına basar. Cebele bütün hışmıyla garip Müslümanın yüzüne bir tokat akşeder. Rahatsız olur Müslüman, tokat yiyen. Ne suçum var benim? Ben Cebele'yim. Ben şuyum, Gassan'ın lideriyim ben. Nasıl benim ayağıma dokunursun? Farkında değildim. Senin en büyük hatan zaten farkında olmaman. Nasıl benim farkımda olmazsın? Lakin bir fark var. O fakir Müslüman biliyor ki Medine'de bir Ömer var. Biliyor ki Medine'de Halife Ömer vardır. Medine farklı bir Medine'dir. Medine farklı bir şehirdir. Dünya şehirlerinden birine benzemiyor. Ömer var orada. Gider müminlerin emirinin yanına. Ya emirel müminin, şikayetim var. Nedir a Müslüman şikayetin? Cebele bana tokat vurdum. Ben farkında olmadan ayağına dokunmuşum. Başımı ayaklarının altına koyabilseydim o adam, gölgesini görebilseydim o adam, şu 1400 küsur sene sonrasında, 2001 tarihinde gölgesini bulabilseydik dedim o adam, Arap çöllerinden çıkan o adam, dün Batha'da deve güden o adam, bir arpa, bir avuç yulaf karşılığında hayvan güden o adam, nasıl halifelik yapılırmış gösteren, nasıl idarecilik yapılırmış gösteren o adam, çağırır Cebele'yi, gel bakalım buraya, hele hele gel bakalım. sen dokunmuşsun, bu Müslümana tokat atmışsın. Cebele mağrur, boyun eğmek istemez gibi. Doğrudur der, ben cebeleyim, biz alışığız böylesine, tokatlamaya, itmeye, kakmaya. O benim ayağıma dokunduğum, Medine'yi dolduran zat, peygamber kabrini dolduran zat, cebele cebele der, burası Medine'dir. Allah'ın katında bu adam senden üstün olabilir. Emirlik, krallık orada kaldı. Vallahi bu Müslümanın senin üzerinde kısas hakkı vardır. Ya onu razı edersin veya tokatı yersin. Öyle ya, işte orta çağdaki o adam öyle diyor, koskoca cebeleye, ya bunu razı edersin ya tokat yersin. Cebele müsaade ister sabaha kadar, sabaha kadar der. Kaçar o gece cebele Medine'den. Ömer'in adaleti karşısında Medine'de mekan bulamaz. Ne adam takar, ne boyun eğer Ömer. Bu kralmış, kalbi alınacakmış, kalbi kırılmayacakmış. Bir fakir Müslümanın kalbi, bin tane şımarık, ferdin kapısı kalbinden, itibarından bin kat üstündür bu Ömer'dir. Yanlış kapı bildi cebele. Öyle bir duvara çarptı ki. Zemzem içmiş bir yüreğe çarptı. Cebelur Rahme'de mekan içmiş. Kasvanın üzerindeki zatı dinlemiş bir adama çarptı. Sırra kadem bastı cebele. Gitti. Dinden çıktı cebele. Hiç girmedi o dinden çıktı. Gitti. Helak olup gitti. Ne kadar büyüktüler değil mi? Kur'an'ı yaşıyorlardı işte. El-adlu asasul mulki. Adalet mülkün temelidir sözünü ilk kullanan Büyük Ömer. Ne kadar güzel demiş. Mahkemelerimizde, adalet yuvalarımızda ne güzel nakşetmişler. Büyük adam, büyük adamlar, Allah Resulü ne büyük insan yetiştirdi. Görüyor musunuz o büyük muallimi? Şimdi Kabe'ye gidenler sizler, hatırlayın bunu, olur mu? Ve hatırlıyorum. Mekke'yi ilk fethettiği gün kasvanın üzerinde elinde değneği vardı, bastonu. Kasva yürüyordu. Bütün Mekke ona bakıyordu. Kabe'yi tavaf buyuracaktı. Devenin üzerinde tavaf ediyordum. Muhteşem bir izdiham vardı. Ne mütevaziydi, ne mütevazi. Mübarek simasında ne aydınlık vardı. Güneş utanıyordu, yüzünü yüzüne değmekten sanki. Desem ki güneş kıskanıyordu. Peygamberimin. Otur bir tarafta Kabe'nin avlusunda. Düşün. Kasvasıyla orada yürüyen zatı düşün. Hacer-i Esved'in hizasına geldiğinde hacıları üzmemek için uzaktan bastonu kaldırıp istilam eden o nebiyi, selamlayan o nebiyi düşün. Ne hayret makamları yaşayacaksın bir düşün.